to nejzajímavější se odehrálo před 3 dny. Zařazeno do jiných událostí. V Severním moři satelit zaznamenal signál. Malý zdroj záření ve 200 metrech. Jakoby tam dole něco bylo. Mělo začít vyšetřování a z ničeho nic přijde tohle. Lodě, prasata, ohromný rozruch. Ale proč? Udělali z toho těla oblek přestrojení pro tu věc. To nic. Věřím vám. Je to vetřelec. Ale zatím musí být nějaká technika. Když ji najdeme, mohli bychom ji použít. Proboha. To je přece... Neri, proboha! Tohle už není legrace. Nemůžete se tou... Pane bože, to je pan premiér. Pokud vetřelci sfalšují havárii UFA, co tím získají? Nás. Dostanou nás. Nejde o rozruch, je to past. Oh. Někdo tady zlobil. Uvnitř to bylo větší. No já nevím, co pak se v tomhle vyznám. Dělá mi to starost. Víte, ten muž je vedený jako hrozba. Takže každý, kdo je s ním v kontaktu, je hrozba. A to je moje práce. Odstraňovat hrozby. To není možné. Odjel dnes odpoledne. Premiér přece odjel z Downing Street, odvezli ho. A kdo vám to řekl? Já. Jde tady jen o nás, o experty. Jediné lidi, kteří ví, jak s nimi bojovat. Shromáždění v jedné místnosti. Musíte prdět, když se snažím zachránit svět? Je-libo smrtícího tichošlápka... Děkuji vám, že všichni máte jmenovky. Pomohu vám identifikovat těla. Příště uvidíme.